गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बाहर एक कुर्सी है, बाहर एक कुर्सी है, उसको कुर्सी को एक और वही सामने रखिए, पर बिल्कुल बगल में यही आगे आगे आगे, आगे, आगे वही है पर्दे के पीछे, आगे सामने रखिए, उसमें कोई सामान रखा हो तो हटा कर दिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय अच्छा कोई डिलीवरी आई थी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरुर् श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णपादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मधुरिम रसवापी मत्तहंसी प्रणादः प्रणयकुसुमवापी भृङ्गसङ्गीतघोषः सुरत समर भेरी भांकृतिर पूतनारे जयति हृदय दंशी कोपि बंशी ननादः तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः अखिल रसामृत मूर्तिः प्रसमर रुचि रुद्ध राधिका पाली कल्कश्यामा ललतो राधा प्रियान हरिर जयति। बोलो शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्थाई भाव लहरी पांचवी लहरी है दक्षिण विभाग की, इसमें 75वीं कारिका है। ये पहले गिनती कराए हैं कि 5-8 स्थाई भाव और 33 संचारी भाव, इनको मिलकर के ये और ये 41 भाव हो जाते हैं, 41 भाव हो जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं भाव तो और भी ज्यादा हो जाएंगे, वो एक को यदि 5 कर लेंगे तो फिर 5-4 और बढ़ जाएंगे, और 8 संचारी भावों को भी गिन लेंगे तो फिर और भी बढ़ जाएंगे, परंतु कुल मिलाकर के माने सामान्यतः ये 33 और 8 भाव ये 49 भाव जो है वो 49 भाव यहाँ पर इन्होंने गिने। 33 संचारी भाव, 8 स्थाई भाव और 8 सात्विक भाव, ऐसे 49 भाव ये माने गए। अब कृष्णान मया गुण गुणातीत प्रौढ़ानंद मया अपि भान्त्यमि त्रिगुणोत्पन्न सुख दुख मया एव। यद्यपि ये सभी भाव श्री कृष्ण के साथ में जुड़े हुए हैं और श्री कृष्ण तो विशुद्ध सत्वात्मक हैं, आनंद रूप हैं, ब्रह्म रूप हैं, आनंद रूप हैं, तो कृष्णान्वया श्री कृष्ण के साथ में जुड़े होने के कारण गुणातीत ये भाव भी सबके सब गुणातीत हुए, माने ब्रह्म के साथ में जुड़े होने के कारण सच्चित और आनंद रूप हुए, त्रिगुण वाले नहीं हुए, सच्चित और आनंद रूप हुए, त्रिगुण वाले ये नहीं हुए, त्रिगुणात्मक नहीं हुए। और प्रौढ़ आनंद मय आपी, और ये प्रौढ़ आनंद मय होकर के सारे भाव विराजमान है, इनमें प्रौढ़ आनंद परिपूर्ण रूप से विराजमान है। फिर भी लगता ऐसा है कि भांतमी त्रिगुणोत्पन्न सुख दुख मया एव, कि ये त्रिगुण से उत्पन्न होने वाले सुख दुख मोह से युक्त हैं। सत्वगुण है सुखात्मक, रजोगुण है दुखात्मक, और तमोगुण है मोहात्मक। शांत घोर मोह मूढ़, ये तीनों गुणों के लिए तीन संज्ञा दी गई। शांत घोर मूढ़, सत्वगुण को शांत कहा गया, रजोगुण को घोर माने दुखदायी कहा गया, और तमोगुण को मूढ़ता प्रदान करने वाला कहा गया। तो जगत शांत घोर मूढ़ होकर के विराजमान, एक काल में सुख देने वाला, दूसरे में दुख, और तीसरे में मोह प्रदान करने वाला। परंतु जो ब्रह्म है वह तो सदा आनंदमय होकर के विराजमान, और कृष्ण ब्रह्म ही है, ऐसी स्थिति में वे आनंदमय हैं। तो ये जितने भी भाव हैं ये यद्यपि आनंदमय होकर के ही विराजमान है, परंतु इनमें कहीं मन का संकोच और कहीं मन का विस्तार और कहीं मन की समानता। तो विस्तार, संकोच और समन्वय, एक बैलेंस, इन तीन होने के कारण जितने भी भाव हैं वे भी सुख दुख और साम्य कोटि के कहीं माने गए, एक समन्वय संतुलन उनको प्राप्त करते हुए माने गए। तो जो कृष्ण रति है वह जब मन में आई तो मन में विषय इन भावों के साथ में मिलने के बाद में, माने कभी क्रोध, कभी हास्य, कभी अन्य अन्य जो रति है, उन अन्य अन्य रतियों से मिलने के कारण तो उत्साह, इसी प्रकार कहीं हास, कहीं विस्मय, कहीं जुगुप्सा, कहीं अन्य जो रति है क्रोध, इनसे मिलने के कारण ये सत्व रज तम जैसी प्रतीत होने लगी, परंतु वो सत्व रज तम जैसी नहीं है, हैं तो वे चिन्मय मूलतः। इसके साथ में एक बात और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा का साक्षात्कार होता है और आत्मा आनंद रूप है, आत्मा मूलतः आनंद रूप है, और आत्मा का कहीं ना कहीं साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार होने पर जो दुख रस है, करुण रस है, वह करुण रस भी उसके भीतर भी कहीं ना कहीं आत्मा का साक्षात्कार होने पर कहीं सुख रूपता है। इसलिए जो दुखात्मक काव्य है करुण रस, वह भी रस रूप होता है। अब करुण रस को रस क्यों कहेंगे, ये एक प्रश्न था, दोबारा उसी बात कह रहे हैं कि करुण रस तो चित्त का संकोच रूप है, उसको आनंद रूप कैसे कहोगे। बोले नहीं नहीं, जहां दुख का संकोच भले है परंतु दुख का संकोच होते हुए भी उस में आत्मा का साक्षात्कार है। आत्मा का साक्षात्कार क्यों है, क्योंकि जब हम काव्य को पढ़ते हैं उस समय यद्यपि हम स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो गए, यदि स्वभाव से युक्त होते तो रंगमंच के ऊपर किसी श्रवण कुमार का वध हो रहा है। दशरथ राजा ने बाण मारा और श्रवण कुमार का वध हो रहा है और अंधे माता पिता विलाप कर रहे हैं, हम क्यों प्रभावित हो रहे हैं, हमारा क्या लेन देन उनसे, हम तो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, वो पुत्र हमारा तो है नहीं। श्रवण कुमार वो तो दूसरे का होगा, परंतु काव्य में कुछ इस तरह से वर्णन किया जाता है कि वो जो पुत्र है श्रवण कुमार वो केवल उन अंध माता पिता का ही पुत्र नहीं रहा, जैसे वो सबका पुत्र बन गया। तो स्वपर तटस्थ भाव से कहीं काव्य में हम अपने आप को जब मुक्त करते हैं तो हमारे भीतर जो आत्मा का आनंद है वो कहीं ना कहीं झलक पड़ता है उसका, इसी को कहते हैं भग्नावरणता। माने स्वपर तटस्थ भाव का जो आवरण था वो काव्य को पढ़ते समय, किसी भी काव्य को पढ़े, लौकिक काव्य को भी पढ़े, तब भी पढ़ते समय स्वपर तटस्थ भाव से हम मुक्त हो जाते हैं और जिससे हमारा कोई लेन देन नहीं है उसके साथ में हम कहीं तादात्म्य प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो स्वपर तट अपने परिवेश से मुक्त हुए, हमारा अपना जो परिवेश है उससे मुक्त हुए, तो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुए। हमारी जो अपनी लिमिटेशंस हैं, हमारा जो अपना पैनोरमा है जिसको हम चारों ओर से देख रहे हैं, उससे पहले मुक्त हुए हम। और एक जनरल वस्तु के रूप में हमने उस पात्र के साथ को देखा, स्वपर तटस्थ भाव से अपने आप को भी एक जनरल बना लिया, हमारा जो अपना ईगो है उस ईगो से एक तरह से मुक्त हुए। और ईगो से मुक्त होने पर हमारे भीतर का जो आनंद है वो झलका, इसी का नाम है काव्य में आवरण भंगता। व्यवहार में हम आवरण भंग नहीं होते हैं, ये मेरा है ये तेरा है, मेरी चीज को तूने क्यों ले लिया, इसके ऊपर केवल मैं ही अधिकार रखूंगा, ये उसका है, हमें क्या मतलब, बिगड़े तो बिगड़ने दो, ये भाव कहीं रहता है। तो व्यवहार में स्वपर तटस्थ भाव बना रहता है, इस स्वपर तटस्थ भाव के ईगो से हम कहीं काव्य में मुक्त होते हैं। जैसे ही काव्य में मुक्त होते हैं वैसे ही हमें अपने हृदय का आनंद, आत्मा का जो आनंद है वो कुछ झलकने लगता है, उसकी एक ग्लिम्स, एक लहर, एक किरण सामने प्रकट होती है। तो उसी के कारण हमको आनंद आता है, दुख के काव्य को पढ़ने पर भी इसी कारण हमको आनंद आ रहा है, क्योंकि आत्मा के आनंद की एक झलक कहीं प्रकट हो जाती है। जैसे ही हम अपने सेल्फिशनेस से थोड़े से भी मुक्त हुए, जितने जितने मुक्त होते जाते हैं उतना उतना आत्मा का जो आनंद है वो आत्मा का आनंद सामने झलकने लगता है। अब जब पात्र के साथ में जाकर के हम मिले, उस पात्र के साथ में, तो माने वो श्रवण कुमार केवल अंध पिता का ही पुत्र नहीं रहा, उस समय कभी हम अंध पिता माता पिता के साथ में अपने आप को एक कर लेते हैं और कभी हम अपने उस साथ में अपने आप को एक कर लेते हैं। पुत्र कह रहा है पिताजी मुझे क्षमा करना, मैं जा रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं जा रहा हूं, मुझे अब क्षमा करना, जो मुझ पर त्रुटि बनी हो उनको आप क्षमा कर देना, हाय आपकी और अधिक सेवा का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तो कभी हम जब जो पात्र बोल रहा है रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर, उसी पात्र के साथ में हम तुरंत मिल जाते और उसके भावों को योग्यतों अनुभव करने लगते हैं, और योग्यतों अनुभव करते हुए तब कहीं सत्व रजस्तम इनके जो गुण हैं वे गुण भी कहीं हमारी उस आत्मा के आनंद के साथ में कहीं मिल जाते हैं। तो इसलिए भले दुखात्मक है, वियोग हो रहा है, पुत्र को भी वियोग हो रहा है, अपनी सेवा पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है, पिता को भी दुख हो रहा है, माता को भी दुख हो रहा है कि हाय मेरा पुत्र इस समय मर रहा है और अब मेरा पालन कौन करेगा, और दुखी होकर के हा पुत्र तुम कहाँ हो कहाँ हो, ऐसा कहकर के वो टटोल रहा है, एक अंधा बाप अंधी माँ टटोल रही है। कि बेटा अब हमको कौन हमारा हमको भोजन कराएगा, कौन हमारा पालन करने वाला, तू ही तो हमारी लाठी था। और वे दुखी होकर के रो रहे हैं। तो जहां रंगमंच के ऊपर जो पात्र है उस पात्र के साथ में हम तुरंत कहीं ना कहीं साधारणीकरण कर लेते हैं, इसी का नाम है जनरलाइजेशन। तो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुए एक स्टेज हुई, दूसरी स्टेज आत्मा का सच्चित आनंद रूप वो कहीं प्रकट हुआ, ये दूसरी स्टेज हुई। और उस सच्चित आनंद रूप में एक कलर आ गया, जैसे कोई बल्ब है और उसके ऊपर नीली पीली पन्नी लगाई तो वैसा ही प्रकाश होने लगा, ऐसे ही कलर आ गया। और वो कलर आ गया कभी क्रोध का, कभी बात्सल्य का, कभी स्नेह का, कभी दास्य का, कभी विस्मय का, कभी घृणा का, कभी वीरता का। ये कलर जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे रंग उनके द्वारा हम भी कहीं दुख और सुख उनको एक मनोवृत्ति की तरह से एक उनको हम एक इमोशन एक भावना की तरह से उनको देखते हैं और सुख दुखात्मक हो वे दिखने लगते हैं। परंतु सुख दुखात्मक होने पर भी मूल रूप उनका जो है वह आनंदात्मक ही है। जबकि व्यवहार में जो सुख दुख भोगे जा रहे हैं उनमें आत्मा की झलक नहीं है, आत्मा के आनंद की झलक नहीं है, और काव्य में आत्मा के आनंद की झलक है। तो यहां तक ये स्पष्ट हो गया होगा कि व्यवहार में दुष्यंत शकुंतला जिस समय प्रेम व्यवहार कर रहे हैं उनमें पैशन है, रस नहीं है, वे आत्मा का आनंद अनुभव नहीं कर रहे हैं, वे शरीर के आनंद में ही कहीं डूबे हुए हैं। परंतु हम जब काव्य में उनका आस्वादन करते हैं तब भग्नावरणता की प्राप्ति होती है। भग्नावरणता की प्राप्ति होने पर स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने पर हमारी आत्मा का उसी प्रकार से प्रकाशन हो जाता है जैसे सुषुप्ति की स्थिति में जब हमारा अहंकार तक सारी वस्तुएं सो गई, तो जो आवरण करने वाली आत्मा की वस्तुएं थी वे सो गई, तो आत्मा का एक आनंदात्मक रूप प्रकट हो गया। और जागने पर उसका हम तुरंत अनुभव करने लगे कि सुखमहम अप्सुआप्सम न किंचित अवेदिशम, मुझे मैं सुखपूर्वक सोया, मैं मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो ये मैं सुखरूप हूं इसका पता जागृत अवस्था में क्यों नहीं होता है? कि जागृत अवस्था में भी होना चाहिए, आत्मा तो नित्य है, परंतु जागृत अवस्था में आवरण है, सुषुप्ति में वो आवरण हटता तो आत्मा का जैसे प्रकाशन हो जाता है। इसी प्रकार काव्य के माध्यम से व्यक्ति की स्वपर तटस्थता का तो निवृत्ति हो जाती है और उसके आत्मा का आनंद कहीं झलकने लगता है। आत्मा का आनंद झलका तो रस आनंद रूप हो गया। अब आनंद रूप होने पर भी निर्विशेष आनंद नहीं रहेगा, उस आनंद में भी कहीं जैसे बल्ब के ऊपर पन्नी जैसी लगाती जाएंगे वैसा कलर कहीं आता जाएगा। इसी प्रकार कहीं सुखात्मक अनुभूति होगी, माने यदि मन का विस्तार हो रहा है तो सुखात्मक अनुभूति होगी, मन का संकोच हो रहा है तो दुखात्मक अनुभूति होगी, विषाद इत्यादि के रूप में अनुभूति होगी। कभी समन्वय है एक साम्य है तो एक संतुलित जो स्थिति है उसकी भी स्थिति हमको कहीं प्राप्त होती हुई चली जाएगी। यह हुई काव्य की बात। परंतु यदि भक्ति रस है किसी के हृदय में, अब तीसरी स्थिति, यदि किसी के हृदय में भक्ति रस है तो भक्ति रस तो परम आनंद रूप होकर के ही विराजमान है। उस भक्ति रस में निज भाव वह तो स्थायी रूप में बना रहेगा और वे जो भाव आते जाएंगे उत्साह हास्य क्रोध कहीं विस्मय ये जो भाव आएंगे हास्य करुण रौद्र वीर भयानक ये जो भाव आते जाएंगे ये मानो पन्नी है और उन पन्नी आने पर मूल रूप में आनंद रहेगा और दुख में भी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। यदि दुख में आनंद की अनुभूति नहीं होती तो कोई भी विरह काव्य को पढ़ना नहीं चाहता, परंतु विरह काव्य को बड़े चाव से पढ़ा जाता है क्योंकि आत्मा का आनंद वहां प्रकाशित हो रहा है। और यहाँ पर आत्मा का आनंद ही नहीं है, यहाँ पर आत्मा के आनंद के साथ साथ भक्ति का आनंद भी जुड़ा हुआ है। आत्मा भक्त बन करके, भक्ति की भावना से युक्त होकर के एक निश्चित संबंध श्री मदन मोहन के साथ में स्थापित करके फिर दास सखा पिता या प्रिया रूप में उनकी सेवा करती हुई विराजमान है, तो उसमें एक निश्चित जो संबंध है वो निश्चित संबंध विशेष रूप से रहेगा। और उसके साथ में दूसरे जो भाव आए उन भावों का रंग भी आने पर सुख दुखात्मक हो जाएगा। तो प्रसंग यहाँ पर जो चल रहा है वो ये कि विषाद आदि शोक रस आदि रसों में आनंद कैसे है, उनका अपना रूप तो दुखात्मक है, तो जिनका संकोचात्मक स्वरूप है उनमें हमको आनंद की प्राप्ति क्यों होती है और ऐसे काव्य में हम क्यों प्रवृत्त होना चाहते हैं। तो उसका मूल कारण ये बतला रहे हैं कि भक्ति रूपी केवल आत्मा का आनंद ही नहीं बल्कि भक्ति युक्त आत्मा के आनंद का जो प्रकाश निरंतर निरंतर आ रहा है, ये दुख इत्यादि तो उसके भी ऊपर केवल एक पन्नी लगाई हुई है, कलर की पन्नी लगाई हुई है जिससे कहीं दुखात्मक में दिख रहे हैं, परंतु उनका मूल रूप आनंदात्मक है इसलिए उसका पान किया जा रहा है। जैसे गर्म ईख के रस को यदि कोई पी रहा है तो जीभ जलती है, इसलिए वह एक एक घूंट लेकर के एक एक सिप लेकर के उसको अलग भी हटाता जाता है, एकदम पीता भी नहीं है, उसको त्याग भी करता है और फिर उसको ग्रहण भी करता है। और उसके गर्म होने में भी एक सुख है, यहां तक कि जो आइस कॉफी है उसका भी एक स्वाद है, उसमें भी गर्माई है, वो ठंड की गर्माई है, बर्फ की गर्माई है, केवल गर्म ही गर्म नहीं बल्कि ठंडी कॉफी पीने में वो उसमें गर्मी की वो बर्फ की जो गर्माई है वो भी एक गर्माई ही है। तो उस उष्णता के कारण वो कभी पीता है, कभी उसको त्याग भी करना चाहता है और पूरी तरह से त्याग करता है, दूर हटाता भी है और हटा भी नहीं पाता है, उसको ग्रहण करते हुए विराजमान होता है। तो दुख जो है वो दुख और सुख, ये मूल रूप में सुख और ऊपर से कहीं कहीं छोटा थोड़ा सा दुख यह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रसंग यही चल रहा है कि दुखात्मक जो रस हैं उनमें आनंद कहाँ से आया, दुखात्मक को रस क्यों कहा गया, शोक को भी रस, विरह को भी रस क्यों कहा गया, वो कह रहे हैं कि कृष्णान्वयात्, क्योंकि हमारी भावना कृष्ण के साथ में जुड़ी हुई है इसलिए, और कृष्ण कैसे हैं, गुणातीत हैं और प्रौढ़ आनंदमय हैं, इसलिए कृष्ण रति होने के कारण भांतमी त्रिगुणो तुगुणातीता, ये भांतमी त्रिगुणोत्पन्न सुख दुख मय आए वो, ये जो विरह इत्यादि भाव हैं, ये विरह इत्यादि भाव जैसे किसी बल्ब के ऊपर लगाई हुई पन्नी वह अलग रंग देती है, ऐसे दुख जैसा रंग दे रही है, परंतु तत्वतः जो प्रकाश है वह तो प्रकाश ही है, वह तो स्वच्छ है, उसमें कोई, वो तो अपने रंग को ही प्रकट कर रहा है, उस वो कोई दूसरे रंग को प्रकट नहीं कर रहा है। तो त्रिगुणोत्पन्न जैसे सुख दुख मय जैसे दिखते हैं नहीं, और उसका मूल कारण है प्राकृत रस में भग्नावरणता और भक्ति रस में श्री गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होने वाले भाव की स्थायित्व। गुरुदेव ने जो भाव प्रदान किया है मंत्र दीक्षा के समय, जो स्वरूप प्रदान किया है, उस स्वरूप का जो स्थायित्व है वो स्थायित्व भाव आनंदमय है, उस आनंदमय भाव के कारण ये विभिन्न परिस्थितियों में जो रंग आए उन रंगों के कारण वो सुख दुख में दिखता है। हाँ, साधक ने जो भी स्वरूप मिला है गुरुदेव से, तो साधक ने अपने साधक के वो लीला चिंतन करते समय उस सिद्ध देव के साथ साधारणीकरण करना चाहिए, और फिर उसके बाद जो भी लीला चल रही है उस पात्र के साथ फिर दूसरा साधारणीकरण हो जाएगा। यहाँ पर कैसे है, मूलतः मूलतः तो माने वो अंतश्चित जो दे है, अब एक तरह से उसका भाई भाई दे रहा ही नहीं, एक तरह से बाह्य देह जो है वह अंतश्चिंतित देह के साथ में मिल गया। जैसे एक वीणा बजाने वाला घंटों तक खूंटी मरोड़ता रहेगा, घंटों तक अपने तबले को ठोक पीट करता रहेगा, बजाएगा नहीं, जैसे ही उसके भीतर की मेलोडी के साथ में तबले की जो मेलोडी है वो यदि मिल रही है, मैच कर रही है, तो वो बजाना शुरू करेगा। ऐसे ही भजन करने करते करते अपना यथावस्थित देह का जो अनुसंधान है, स्वपर तटस्थ भाव, वह तो हो गया समाप्त, और भीतर का जो अंतश्चिंतित देह है वह हो गया एक। तो जैसे श्री रूप कविराज वे कहीं अपनी रागानुका प्रवृत्ति नामक एक ग्रंथ में, बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है, मार्मिक ग्रंथ है, उसमें वे कहते हैं कि वीणा वैण के ओ ऐक्यम यथा देहस्थ यो अपि, जैसे वीणा वैण इन दोनों का ऐक्य हो जाता है, जब तक ऐक्य नहीं होगा तब तक बाहर की सेवा रिचुअल रहेगी, केवल कर्मकांड रहेगी, और बाहर की सेवा या भीतर की सेवा के साथ में मिल गई तो वो स्वरूप सेवा बन जाएगी, स्वरूप की स्थिति में सेवा बन जाएगी। तो यदि वीणा वैणिक ये दोनों एक हो गए तो भीतर की सेवा बाहर प्रकट होगी और बाहर की सेवा भीतर तक पहुंचेगी, और वे भाव कहीं प्रकट होते हुए चले जाएंगे, और भीतर का जो भाव है उसके कुछ लक्षण यथावस्थित शरीर में प्रकट हो जाएंगे, और यथावस्थित शरीर से जो सेवा की गई है वो मंजरी रूप में की गई सेवा के रूप में कहीं विराजमान हो जाएगी, दोनों मिल जाएंगे। तो यहां पे तो हो गया एक साधारणीकरण। अब साधारणीकरण होने के बाद में वहां पर जो पात्र हैं, रंगमंच के ऊपर जो पात्र हैं या जिनका हम ध्यान कर रहे हैं, उनके साथ में भी हमारा साधारणीकरण हो जाएगा, और उस लीला में जब जो जैसा कह रहा है उस भाव के साथ में कहीं साधारणीकरण करेंगे, और फिर अपने भाव के साथ में एक चौथी जो स्टेज आएगी उसमें उस भाव के साथ में अपने भाव की कहीं नापतोक नापजोक करेंगे कि हमारे भाव के साथ में कितना मिलता है। तो नंबर एक स्थिति क्या हुई, अंतश्चिंतित देह के साथ में बाह्य देह के आपका मिलना, ये फर्स्ट स्टेज हुई। सेकंड स्टेज हुई कि रंगमंच पर जो पात्र हैं या जिनका हम ध्यान कर रहे हैं या काव्य में जिनको सुन रहे हैं, उन विभाव आदि के साथ में हमने तादात्म्य प्राप्त किया, और उनके भाव से हम उस समय प्रभावित हो रहे हैं। यदि शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा है, ऐसी ऐसी गाली दे रहा है, तो शिशुपाल ने क्या क्या गाली दी, वे कहीं जुड़ेंगे। अब तीसरी जो स्थिति होगी उसमें हमारा जो मूल स्थायी भाव है दास बने का या सख्य बने का या बासल बने का, वो हर्ट हो रहा है या वो कहीं उनसे नरिश हो रहा है, दोनों स्थिति हो सकती है। शिशुपाल के उस वचन से हमारी अपनी जो फीलिंग्स हैं, हमारा अपना जो स्थायी भाव है बेसिक, वो कहीं उससे नरिश हो रहा है या उससे हर्ट हो रहा है, ये भाव भी स्थिति आएगी। और ये भाव की स्थिति आने पर फिर हमारी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो प्रतिक्रियाएं प्रकट होंगी, और कई बार ऐसा होगा कि उस समय यदि हमारे भाव के अनुरूप कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा। यदि कोई आकर के शिशुपाल को गाली दे दे, रुक जाए, ए बंद बंद कर बकवास, क्या बकवास कर रहा है, तो उस समय मन में बड़ा संतोष होगा, अच्छा हुआ अच्छा हुआ किसी ने इसको टोक दिया। या कृष्ण जब मार देंगे उसे शिशुपाल को, तो मन में बहुत संतोष हुआ, ठीक है इसी लायक था, पहले ही मार देना चाहिए था। तो ऐसे भाव भी आएंगे, तो ये भाव आएंगे, और ये भाव आकर के अपना जो रस है वो अपना रस ही और अधिक पुष्ट होता चला जाएगा। तो पहली स्थिति हुई कहीं हम अपना भजन कर रहे हैं, भजन करने पर अपने अंतश्चिंत देह के साथ में अपने देह को मिला रहे हैं, ये साधारणीकरण की स्थिति हुई, स्वपर तटस्थ भाव से निवृत्ति हुई। अब दोबारा स्वपर तटस्थ भाव से निवृत्ति होकर के वो जो पात्र हैं, क्योंकि वे ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म से सब प्रीति कर सकते हैं, उसमें कोई द्वेष नहीं हो सकता है। ठाकुर के साथ में यदि मैं अपना प्रिय भाव रख रही हूं, तो यदि कोई दूसरा भी अपना प्रिय भाव रखे तो रख सकेगा, ब्रह्म के साथ में तो सब रखेंगे, सब ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए लौकिक में तो स्वपर तटस्थ भाव मुक्त होता है, परंतु यहां स्वपर तटस्थ भाव अपने आप ही मुक्त है, क्योंकि हम ब्रह्म के ही अंश हैं, ईश्वर के स्वतः अंश हैं, इसलिए वहां पर द्वेष इत्यादि है नहीं। अब भाव के कारण पन्नी जो लगाई गई, उस पन्नी के कारण स्वपर तटस्थ भाव वहां उत्पन्न की हुआ और राग द्वेष उत्पन्न हुआ, और राग द्वेष उत्पन्न होने पर जब अपने राग की कहीं कोई पुष्टि करता है तो अपने आप को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत कठिन विषय है, और माने ये एमए में रसशास्त्र में इस बात को लेकर के बड़ा विवाद, बहुत विवाद है, बहुत शास्त्रार्थ है, और एक बहुत कठिन विषय है साधारणीकरण और रस निष्पत्ति, ये एक अत्यंत कठिन विषय है, परंतु ये बहुत हायर लेवल का माने एडवांस जो स्टडी है उनमें ये साधारणीकरण और रस निष्पत्ति एक बहुत एडवांस स्टडी की ये चीज है, और इसको कहीं बहुत अच्छी तरह से बड़ी कक्षाओं में इसको बताने का प्रयास करते हैं, विद्यार्थी बहुत कठिनाई से समझ पाते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने उन्हीं विषयों को यहाँ पर लिया है कि कैसे पहले तो व्यक्ति को अपने शरीर के बंधन और अपने जो पैनोरमा है उस पैनोरमा से मुक्त होना, अपने जो दृश्यावली है चारों ओर की, अपना जो परिवेश है उस परिवेश से कहीं मुक्त होना, ये एक स्थिति हुई। परिवेश से मुक्त होने पर पहले आत्मा का साक्षात्कार हुआ, इसलिए रस की अनुभूति हुई। फिर तीसरी जो स्थिति हुई वो तीसरी स्थिति कि हमको गुरुदेव ने जो रस दिया है उस गुरुदेव के रस के साथ में, गुरुदेव के द्वारा दिए गए स्वरूप के साथ में हम एकत्रित हुए, फिर उसके साथ में मिले, फिर जो पात्र हैं उन पात्रों के साथ में हमने दोबारा साधारणीकरण किया। अब साधारणीकरण करने पर विभिन्न सुख दुखात्मक भाव आए, उन सुख दुखात्मक भावों ने हमको जो मूल भाव मिला हुआ है उसके साथ में कैसे वो मूल भाव कहाँ हर्ट हो रहा है, कहाँ बाधित हो रहा है और कहाँ पोषित हो रहा है, उस बाधित और पोषित उससे मुक्त होकर के तब हम अपने आस्वाद को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर स्वपर तटस्थ भाव तो आ गया, स्वभाव आ गया, ये हम राधा रानी के पढ़ करके हैं और चंद्रावली जी के पढ़ करके किसी वस्तु को हम क्यों लें। रघुनाथ दास गोस्वामी को किसी ने बड़े से दोना में ला करके और दही दिया कि बाबा जी केवल दही खाते हैं, मठा पीते हैं, और इतना से छोटे से दोना में मठा क्या दूं, तो बड़े से खल्ला में कभी पूछते नहीं थे, उस दिन पूछ बैठे किसी ब्रिवासी से, बोले भैया इतना बड़ा दोना कहां से आया, इतना बड़ा दोना, तो उसने कहा सखी स्थली से लाया हूं मैं। बोले सखी स्थली का, सखी स्थली नाम सुनते ही एकदम चौंक गए, बाहर ले जा, बाहर ले जा, इधर नहीं, बाहर फेंक दे भूरे पे। चंद्रावली जी के गांव का दोना है और हम हैं राधा रानी की, अभी पद्मा जी आकर के हमारी हंसी करेंगे कि अरे बड़ी बनती थी तुलसी मंजरी, कि हम राधा रानी की दासी हैं, दोना तुमको हमारा ही लेना पड़ेगा, तो भले हम भूखे रह जाएंगे, हमको नहीं चाहिए पुष्प पक्षाओं का दोना। तो ये भाव कहीं विराजमान है, तो स्वपर तटस्थ भाव में सबसे ज्यादा रस का उल्लास भी है, और स्वपर तटस्थ भाव का त्याग किए बिना रस की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। पहले स्वपर तटस्थ भाव, एक स्वपर तटस्थ भाव समाप्त हुआ, और फिर अंतश्चिंतन देह का जो स्वपर तटस्थ भाव है उस स्वपर तटस्थ भाव का उदय हुआ, और उदय होने पर फिर रस की सर्वोत्तम अनुभूति हुई, और यहां तक भाव हो जाएगा कि उस ग्राम का प्रतिपक्षाओं के गांव का, उनके बन का हम दोंगा भी नहीं लेंगे। जैसा है हमारा तो हम उतने में खूब खुश हैं, हम तुम्हारा दोंगा नहीं लेंगे, तुम्हारे आश्रित नहीं है। तो ये भाव भी कहीं विराजमान, तो ये पराकाष्ठा की भावना। तो ये चार स्टेज हैं। पहली स्टेज में अपने बंधन से मुक्त होना, पहली स्टेज हुई बंधन से मुक्त होकर के। दूसरे स्टेज में आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होना, ये दूसरी स्टेज हुई। फिर आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में भी गुरुदेव ने जो आत्मस्वरूप दिया है उस गुरुदेव के स्वरूप से साक्षात्कार होना, ये तीसरी चीज हुई। और तीसरी चीज होने पर उस भाव में फिर जो परिस्थिति के अनुसार जो पन्नी लगा करके जो रंग आ रहा है उस रंग से मुक्त होकर के उसके अनुसार प्रतिक्रिया प्रकट करना और अपने भाव को पोषित करना, विरोधी भाव से या अनुकूल भाव से अपने भाव को पोषित करना, ये भाव की एक परम स्थिति हो गई। तो ये चार स्थिति हैं, देह भाव से मुक्ति, आत्मा का साक्षात्कार, देह भाव से मुक्ति, आत्मा का साक्षात्कार, अंतश्चिंतित देह के साथ में साधारणीकरण, जनरलाइजेशन, जो इनर फॉर्म है हमारी उसके साथ में साधारणीकरण, और उस अंतश्चिंतित स्थिति में होने पर फिर चौथी जो स्थिति आई वो जो उस समय की सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, लीला के सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, उनके वातावरण के अनुसार जो कलर आ रहे हैं उन कलरों से, उन रंगों से अपने स्थाई मूल भाव को पुष्ट करना, विरोधी या अनुकूल, उनसे अपने भाव को पुष्ट करना, विरोध के द्वारा भी अपने भाव को पुष्ट करना और अनुकूल के द्वारा भी अपने भाव को पुष्ट करना, तो रस का परम आस्वाद प्राप्त करना, ये स्थिति आएगी। अब जहां विरोध इत्यादि भाव आएंगे वो लगते हैं कहीं प्राकृत तामस जैसे, प्राकृत सात्विक राजस तामस जैसे लगते हैं, परंतु वे सात्विक राजस तामस नहीं है, वे सबके सब चिन्मय होकर के विराजमान है। श्रीमद मोहन लाल की जय। तो भांति में ये स्टेज वाइज पढ़ने विचार करने से बात जल्दी जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। चार स्टेज यदि देखेंगे, देह भाव से मुक्ति, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, अंतश्चिंतित देह के साथ में तादात्म्यता और अंतश्चिंतित देह में आने वाली विभिन्न वैचित्र्यों का अनुभव करके निज मूल भाव को सुपुष्ट करना, ये जहां होगा वहां रस का पूर्ण आस्वादन प्राप्त होगा। धन्य है आप लोग जो इतनी सेटलिटी की जो बात है उसको समझ रहे हैं। ये जगत में कहने के लिए पंडित जी तुम जल्दी पूरा कथा पूरी करो तो हम अपना बैग बैग समेल समेट है हम जाए। ये बात अधिकारी जन जो है उनके सामने ही कहीं कही जा सकती है। मैंने अब आम आदमी तो मैंने इनको समझेगा नहीं, वैसे वो मैंने यार क्या बक रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उठ करके चला जाएगा। चलो हाँ, दोनों में अंतर, जैसे अहंकार दो प्रकार के हैं ना, बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जैसे हम में दो तरह के अहंकार हैं, एक अहंकार है माया का दिया हुआ अहंकार और एक है आत्मा के स्वरूप का अहंकार। सुख माम अब स्वाप से हम आम, वहां पर जो आम शब्द का प्रयोग हो रहा है, मैं सुख में था, यह है स्वरूप कोटि का अहंकार। और मैं ब्राह्मण हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये जो अहंकार है ये अहंकार है माया की कोटि का। तो हम में दो तरह के ईगो है, एक है माया कोटि का ईगो और दूसरा है स्वरूप कोटि का ईगो। तो वहां पर जो कलर्स आ रहे हैं, स्वपर तटस्थ भाव आ रहा है, वो स्वरूप कोटि में आ रहा है और लीला के अंतर्गत आ रहा है। प्राकृत कोटि का जो स्वपर तटस्थ भाव था वो पहले ही कहीं वैनिश हो गया, वो कहीं वाशअप उसको कर दिया गया, वो धुल गया है, पहले ही समाप्त। तो भांत्यमी त्रिगुणोत्पन्न सुख दुख मया एव, ये त्रिगुणोत्पन्न से सुख दुख जैसे दिखते हैं सुख दुख नहीं है। बहुत अच्छी तरह से ये बात अब समझ में आ सकती है कि दुखात्मक होने पर भी विरह काव्य को क्यों पढ़ा जाता है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें आत्मा का साक्षात्कार है और आत्मा का आनंद वहां पर बराबर प्रकाशित हो रहा है। भले उसमें संकोचात्मक वृत्ति है परंतु आत्मा का जो आनंद है वह निरंतर निरंतर प्रकाशित हो रहा है, इसलिए उस काव्य को पढ़ा जाता है। जैसे ईख के रस में जो मिठास है, गर्म ईख के रस में, तप्ते रस में जो मिठास है, वो मिठास तो छोड़ने नहीं देती है और उसका जो गर्म जीव जलाने वाला जो पक्ष है वो बार बार तप को जीव से होठों से अलग करता है, फूंक भी मारते जाते फिर पीते जाते हैं। जैसे जहां तक सहन होता जाएगा वहां तक उस हीट को कहीं एडॉप्ट किया जाएगा, जब कहीं हीट जो शरीर जितना एडॉप्ट कर सकता है वो उससे ज्यादा हीट है तो उस स्थिति में थोड़ा सा उसको दूर करते हैं, जैसे ही एडजस्ट होता फिर से उसको पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह से ये स्वपर तटस्थ भाव ये कहीं आते हैं और जाते रहते हैं। धन्य धन्य कृत करते हुए ऐसे श्रोतागणों को प्राप्त करके ततस्फुरन्ति ह्री बोधात् साहाद्या सात्विका एव। तो ह्री माने लज्जा, बोध, उत्साह, ये सात्विक भाव जैसे दिखते हैं परंतु सात्विक भाव नहीं, मूलतः विशुद्ध सत्वात्मक जो चिन्मय मंजरी स्वरूप मिला है, मूल स्वरूप तो चिन्मय मंजरी स्वरूप है। श्री गुरुदेव ने कृपा करके जो प्रदान किया है, दिया तो राधा रानी ने, गुरुदेव ने उसको कन्फर्म किया है। तो वो ह्री बोध उत्साह इत्यादि जो भाव है वो उस स्वरूप के द्वारा अनुभव किए जाते हैं, अंतश्चिंत स्वरूप के द्वारा, चिन्मय स्वरूप के द्वारा अनुभव किए जा रहे हैं। और राजस भाव की तरह से गर्व, हर्ष, सुप्ति, हास ये हो गए राजस, और विषाद, दीनता, मोह, शोक ये हो गए तामस। तो विशुद्ध सत्वात्मक जो चित्त था, आत्मस्वरूप था, उसके ऊपर जैसी पन्नी आती गई वैसे ही भाव प्रकट होते गए। कभी लाल पन्नी आई तो ऐसा हो गया और कहीं गुलाबी आई तो ऐसा हो गया और कहीं नीली पन्नी आई तो ऐसा हो गया। तो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के रूप में वे प्रकट होते हुए चले जा रहे। तो तत्स्फुरन्ति अमी ह्री बोध उत्साह हो गया ये प्राय सुखमया शीता। अब एक बात और है कि जो मूलतः सुखरूप होकर के विराजमान हैं, ऐसे सुखमय भाव उनको शीत कहते हैं। माने ह्री माने लज्जा, बोध, उत्साह, ये भाव शीत कहलाते हैं। इसका मतलब है गर्मी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, ठंडी कैसी ठंडक सी पड़ गई आप आ गए तो बड़ी ठंडक सी आ गई चित्त में, तो इसका मतलब है कि मूल रूप जो है वो ठंडक है, ठंड की ऋतु है वो ज्यादा कहीं अनुकूल है। हाँ ठीक है, इसी में सब लोग ठंडक की ओर भागते हैं ठंडे देशों की ओर भागते हैं। ठीक है, तो प्राय सुखमया शीता, शीत भाव जो है वो सुखमय है। उष्णा दुखमया यो, और उष्ण जो भाव है वो दुखमय है। और चित्रेम परमानंद सांदापि उष्णा रतिर ममो, परंतु ये उष्ण जो रति है वो उष्ण रति भी परम आनंद सांद रूप तो होकर के विराजमान है। इतने पर भी भले सुख में शीत भाव है परंतु सुख में शीत भाव की अपेक्षा उष्ण जो भाव है उनमें ज्यादा आनंद आता है, वे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि उसमें दुख के साथ में जब सुख मिलता है तो सुख की ज्यादा अनुभूति होती है। इसलिए प्राय सुखमय सीता, शीत भाव जो है अर्थात लज्जा, बोध, उत्साह, ये जो सात्विक भाव है ये सात्विक भाव सुखमय है। और उष्णा दुखमय आये हो, विषाद, दीनता, मोह, शोक, ये तामस भाव जो है वो दुखमय है। परंतु चित्रयम, ये एक आश्चर्य की बात है कि परमानंद सांदा प्रश्ना रतन ममा, जो उष्णा रति है वो ज्यादा महिमा शालिनी कही गई है, मिलन रति की अपेक्षा विरह रति को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया कि विरहा विरहा मत करो, विरहा है सुल्तान, कबीरदास कहते हैं कि बिरह बिरह मत करो करो, बिरह सुल्तान, बिरह सुल्तान होकर के विराजमान है। संगम विकल्प बिरह विकल्प वर में ही बिरह न संगमस्तस्य एक सैव मिलने सकलम भुवनम तन्मयम विरहे। यदि कोई मेरे सामने ये कहे कि मिलन और विरह इन दोनों में कौन सा भाव श्रेष्ठ है, तो मैं ये कहूंगी कि विरह भाव मिलन से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मिलन में प्यारा एक ही रहता है, परंतु विरह की स्थिति यह है कि जित देखूं तित शाममयी है, जहां देखती हूं वहां शाममयी हो जाता है। इसलिए विरह भाव श्याम सुंदर के साथ में अधिक तादात्म्यता स्थापित करने वाला है, इसलिए विरह भाव में, तो विरह में मिलन भी है। विशिष्ट राह माने विशिष्ट प्रकार से, राह माने एकांत, मिलन भी विरह में हो रहा है, इसलिए विरह को विरह नहीं है, वो दूर होना नहीं है, विगत राह नहीं है, बल्कि वह विशिष्ट राह है। विरह की जो व्याख्या की जाएगी दो तरह से, विशिष्ट राह एक स्पेशल जो इंटीसी है वो जिसमें प्रकट हो रही है उसको हम कहेंगे विशिष्ट राह, जहां पर कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटीमेसी जो प्रकट करता है उसको हम कहेंगे विशिष्ट राह। राह माने एकांत, और विरह माने एकांत से रहितता हो जाना, प्यारे से दूर हो जाना, वो विगत राह राह एकांतता को दूर हटा देना, तो ये विरह का मुख्य अर्थ नहीं है, वरक उसका है कि वह मिलन और विरह दोनों को एक साथ अनुभव कराने वाला है। तो ये राह सुखमय आशिता चित्रयम, विचित्रता यही है कि परमानंद सांद्रा अपि, परम आनंद से युक्त होने पर भी ये रति उष्णा रतिर्मता, जो विरह रति है उसको कहीं पसंद ज्यादा किया गया और वो परमानंद सांद्रा कही गई। मिलन की भी अपेक्षा अधिक सांद्र, अधिक कहीं कॉन्सेंट्रेट, यदि कोई रति कही गई तो वह विरह कही गई, विरह को अधिक सांद्र कहा गया और मिलन को कुछ तरल कहा गया, तो अधिक सांद्र होकर के विरह ही अधिक सांद्र होकर के विराजमान। बहुत अच्छी तरह से यहां पर एक तर्क देकर के बताया कि विशुद्ध सत्वात्मक स्वरूप का जहां सबसे ज्यादा प्राकट्य होता है, इसलिए विरह में भी परम आनंद है। लौकिक काव्य में केवल आत्मा का प्रकाशन है, परंतु भक्ति रस में आत्मा के जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया विशुद्ध सत्वात्मक जो स्वरूप है उसका प्राकट्य है। इसलिए लौकिक काव्य को, लौकिक संबंध को दर्शन कहा गया, केवल वासना कहा गया, काव्य रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया, इक्वल टू ब्रह्मानंद कहा गया, और भक्ति को अतिशय ब्रह्मानंद कहा गया, ब्रह्मानंद को भी सरपास करने वाला कहा गया। ये तीनों में अंतर हो गया। लौकिक रस पैशन है, वो वासना है, काव्य रस ब्रह्मानंद सहोदर, सहोदर माने सगा भाई, ब्रह्मानंद का सहोदर है, इक्वल है, और भक्ति रस वह ब्रह्मानंद को भी थूत कर, ब्रह्मानंद की भी अवहेलना कर देने वाला, उसके ऊपर भी थूक करके आगे बढ़ जाने वाला ब्रह्मानंद रस ने भक्ति रस कहा गया। शीतय भावे बलिष्ठ स्तु पुष्टा शीताय ते हसव उष्णई तो रति अतुष्णा तापयंती भासते। अब भक्ति इतनी सुचालक है, गुड कंडक्ट है, कि उसमें करंट जल्दी पास हो जाए, और दूसरी वस्तुएं उतनी गुड कंडक्ट नहीं है। सोने या चांदी के तार में करंट जल्दी पास हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, और लकड़ी रख दो तो लकड़ी में पास नहीं होगा, करंट नीचे, करंट जो विद्युत की धारा है वो पूरी तरह से कहीं प्रवाहित नहीं होगी। तो यहां पर कह रहे हैं शीतई भावई बलिष्ठई स्तु, बलिष्ठ यदि शीत भाव हो तो पुष्टा शीत आयते यसौ, भक्ति जो है वो शीत जैसी प्रतीत होने लगती है। बलिष्ठ शीत भावों से भक्ति कहीं स्वरूपतः सुखदायी सी प्रतीत होने लगते है। और उष्ण ही तो रते अतुष्णा, और ऐसे ही उष्ण यदि भावों के साथ में मिले, माने विषाद इत्यादि जो भाव हैं उनके साथ में वो मिले, तो विषाद दीनता मोह शोक इन भावों के साथ में मिले तो वह दुख जैसी तापयंती वो भासते, तपाती हुई सी प्रतीत होगी। और हृदय बोध उत्साह इनके साथ में मिले तो वह शीतलता प्रदान करने वाली सी प्रतीत होगी। माने भक्ति एक बहुत अच्छा गुड कंडक्ट है जो कि कहीं प्रवाह को, विद्युत के प्रवाह को बहुत अच्छी तरह से कहीं प्रवाहित कर देती है, सुचालक है, कुचालक नहीं है। रतिर दुधापि कृष्णाद्यई श्रुतै अवगतै हृति तै विभावाविताम यद्भि तद् भक्तेषु रसो भवेत्। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि भक्तिर दुधापि, दो प्रकार की भक्ति है। कौन सी दो प्रकार की भक्ति? श्रुतई अवगतई और हृदय स्मृतई। तो दोनों प्रकार की जो भक्ति है वो भक्ति, माने दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, इन दोनों ही प्रकार के द्वारा प्राप्त होने वाली भक्ति, वह कृष्ण इत्यादि इनको यदि किसी ने देखा है या उनको सुना है, और एक तीसरी चीज कह दी स्मृति, स्मृति भी की गई, तो जिनमें रति द्विधापि का कहने मतलब है कि किन्हीं में अपने आप भक्ति विराजमान है और किसी में कहीं कृपा के द्वारा आने वाली भक्ति। तो नित्य परकर की भक्ति भी, माने राधा रानी की भक्ति भी, राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो तो कहीं से आया नहीं है। तो द्विधापि कहने का मतलब है कि नित्य और आगंतुक दोनों प्रकार की जो भक्ति है, कहीं कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली, साधन के द्वारा प्राप्त, और नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध, दोनों ही प्रकार की भक्ति तीन प्रकार से कहीं प्रकट होती है। भक्ति राधा रानी में भी है, भक्ति हम लोगों में है। हम लोगों की जो भक्ति है वो तो गुरुदेव की कृपा से हमको आई है, हमारे हृदय में आई है। उनमें जो भक्ति है कृष्ण परकर में वो नित्य भक्ति है। तो दोनों प्रकार की भक्ति, चाहे वो नित्य हो या आई हुई हो, वो तीन प्रकार से कहीं प्रकट होती है। या तो श्रीमद् भागवत इत्यादि भक्ति ग्रंथ, उनके विभिन्न जैसे उदाहरण हम यहाँ पर सुन रहे हैं और उनके तत्व को सुन रहे हैं, जीव रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं भक्ति साम्य सिद्ध में, उन लक्षण उदाहरणों के द्वारा श्रुतई, या तो उसको सुना गया, या कभी कभी दृष्टई अवगतई, माने रंगमंच के ऊपर कोई नट नटी राधा कृष्ण की भूमिका धारण करके वे कहीं एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनके उनका दर्शन करके, तो नट का दर्शन करके, तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ये दो तरीके हो गए। इन दो तरीकों के अलावा एक तरीका और है, वो भी रस को उत्पन्न करता है, वो है स्मृति। न काव्य पढ़ रहे हैं, न नाटक देख रहे हैं, फिर भी महात्मा बैठा हुआ है अपनी कुटिया में और लीला का स्मरण कर रहा है, अष्टकालीन लीला का, तो स्मरण के माध्यम से भी। तो तीनों ही स्थितियों में कई विभावाद ताम नीतई, जो भक्ति हमारे हृदय में विराजमान थी वह भक्ति ही विभावाद ताम नीतई, विभाव अनुभाव और संचारी भाव बन जाती है। विभाव माने व्यवहार में जिसको कारण, कार्य और सहयोगी कहा गया, रस की स्थिति में वह कारण कार्य सहयोगी नहीं रहेगा। जैसे ही आवरण भंग होगा, भग्नावरणता होगी, भग्नावरणता होते ही जो कार्य है उसको हम कहने लगेंगे कि विभाव। वो कार्य नहीं रहा, वो विभाव कहलाएगा। विभाव और कार्य में अंतर क्या हुआ? दुष्यंत शकुंतला को देख रहा है, यहां पर शकुंतला को देख करके शकुंतला की सुंदरता का दर्शन करके नायक के हृदय में रति भाव उत्पन्न हुआ, परंतु स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं है, वो स्वार्थ से मुक्त नहीं है, ईगो से मुक्त नहीं है। इसलिए जब तक ईगो से मुक्त नहीं है तब तक उसको कार्य कहा जाएगा। परंतु जैसे ही नाटक में हम देख रहे हैं तो हम कवि के वर्णन करने की शैली कुछ ऐसी है कि हम स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो गए, और जैसे ही स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुए तो स्थाई भाव विशिष्टा भग्नावर्णा चिदेव रसा, जो धन्यालोककार हैं अभिनव गुप्त, वे अभिनव गुप्त कह रहे हैं कि स्थाई भाव से युक्त होकर के हमारा जो चित है, हमारी जो जीवात्मा है, जीवात्मा का जो चित रूप है, वो भग्नावरण होकर के स्थाई भाव से युक्त हुई और भग्नावरणा हुई, माने स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुई। तो जो भीतर बैठा हुआ जो चित है, जो आत्मा है, वो आत्मा का आनंद प्रकाशित हुआ, तो आत्मा का आनंद प्रकाशित होकर के वह बन गया रस। तो रसिर द्विधापि तैते विभावितामिति, जब तक आवरण भंग नहीं होगा, भग्नावरणता नहीं होगी, स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त रहेंगे, तब तक कारण तो रहेगा, वो विभाव नहीं बनेगा। तो दुष्यंत शकुंतला, दुष्यंत का शकुंतला के रूप का दर्शन करके मोहित होना, यह कारण तो है परंतु विभाव नहीं है। परंतु हमें जब हमने दुष्यंत के साथ में तादात्म्य कर लिया, चाहे हम स्त्री हैं पुरुष हैं कोई भी हैं, सब लोग दुष्यंत के साथ में एक बार तादात्म्यपन्न हो जाएंगे, और जैसे हम तादात्म्यपन्न हुए वैसे ही स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो गए। तो कवि के द्वारा स्वपर तटस्थ भाव से जैसे ही मुक्त हुए वैसे ही भग्नावरणता होने पर वो कारण नहीं कहलाएगा, वो विभाव कहलाएगा। तो ये दोनों में अंतर हुआ। कारण रहने पर एक विभाव सामग्री, एक जो रिसोर्स है, जिस रिसोर्स से हमारे हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, वह रिसोर्स कारण मात्र कहलाएगी, परंतु जैसे ही वह भग्नावरण, उसके ऊपर जो आवरण है, इल्यूजन है, वो इल्यूजन जैसे ही हटा, इल्यूजन के हटने पर आत्मा जो है वो जो कहीं प्रकाशित हुई, एमिट हुई, उसके उसके प्रकाशित होने के साथ ही साथ में आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाएगा। और आत्मा का स्वरूप जैसे ही प्रकाशित हुआ तब वह कॉज नहीं रहेगा, उसको उस कॉज को हम विभाव कहेंगे। इसी तरह से दुष्यंत कोई रिएक्शन कर रहा है और स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं है, स्वार्थ में डूबा हुआ है, तो उसका जो एक्शन है वह केवल एक्शन है, कार्य है, वह अनुहार नहीं हुआ। स्वपर हम जब दुष्यंत के साथ में मिलकर के वैसी चेष्टाएं कर रहे हैं तो हम स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो गए, इसलिए दुष्यंत की चेष्टाएं हमारे लिए अनुभव हो गई। इसको कहेंगे अनुभावन व्यापार, विभावन व्यापार, संचरण व्यापार। तो कवि के द्वारा ये विभावन, अनुभावन और संचरण व्यापार होते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी वही वर्णन कर रहे हैं कि रति द्विधापि कृष्णादेय श्रुतई अवगतई स्मृतई, कि जिनमें नित्य रति है या साधन के द्वारा जिनको रति प्राप्त हुई है, वे भी कृष्ण इत्यादि को सुन करके या अवगतई रंगमंच के ऊपर उनका दर्शन करके या स्मृतई केवल स्मरण मात्र करके, उनकी भजन बढ़ गया है तो कृष्ण नाम की माला जप रहे हैं और स्मरण मात्र से भी तैतई विभावितां नीति, कृष्ण अब कारण नहीं रहे, विभाव बन गए, विभावन व्यापार होगा, कारण का विभावन व्यापार हो गया। इसी तरह से कृष्ण की जो चेष्टाएं श्री प्रिया जी का दर्शन करके वो केवल कार्य नहीं रही बल्कि वे अनुभावन व्यापार से युक्त हो गई। प्रिया जी की चेष्टाएं अनुभावन व्यापार से युक्त हो गई और संचारी श्री कृष्ण में हर्ष उत्साह उत्सुकता इत्यादि जो लज्जा इत्यादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे केवल ट्रांजिशन नहीं रहे, केवल सपोर्टिंग नहीं रहे बल्कि वे कहीं संचारी भाव बन गए। तो उनमें विभावन व्यापार, अनुभावन व्यापार और संचरण व्यापार होकर के वे कार्य कारण सहयोगी विभाव अनुभाव और संचारी क्रमशः बन करके विराजमान हो गए। जी नहीं नहीं नहीं लौकिक कापी में भी हो जाएंगे जैसे भग्नावरणता हुई। अब यहां पर तो चन्मयता आ गई, अंतर यही है कि लौकिक काव्य में तो भग्नावरणता लौकिक काव्य में भी है तभी तो हम अनंत कर लेते ही हैं, नहीं तो दूसरे के दुख में काय को अपने आप को दुखी करेंगे फालतू में आनंद मिलता है इसे दुखी करते हैं। तो परंतु यहां पर जो चित्त है वो विशुद्ध सत्वात्मक हो गया, वहां पर केवल निर्गुण हुआ परंतु यहाँ विशुद्ध सत्व की प्राप्ति भी हो गई, एक स्टेज ज्यादा आ गई। तो केवल निर्गुण नहीं होना है बल्कि विशुद्ध सत्व की प्राप्ति भी यहाँ पर हो गई है। तो तब भक्तेषु रसो भवेत, तब वो जो स्थाई भाव है वो इन सब से मिल करके माने विभाव अनुभाव और संचारी भाव इनसे मिल करके रस हो करके विराजमान हो गया। निताय गौर हरि बोल, तब भक्तेषु रसो भवेत, रस हो गया। अब इसके लिए एक बड़े बड़े उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से सुन ले। जैसे मूल चीज है, बेस है दही, दही को जरा सा मथ लिया, दही एक हो गया, अब उसमें एक आम निचोड़ा, उसमें मिश्री डाली, उसमें थोड़ी काली मिर्ची डाली, उसमें थोड़ा इलायची डाली, सुगंध डाली और उसको मिला करके उसको बना लिया रसाला। अब उसका नाम हो गया रसाला। अब उस रसाला को जब खा रहे हैं पी रहे हैं तो उसमें दही का मूल स्वाद तो है ही, बेस बेस जो है वो तो दही है, परंतु दही के साथ में कभी मिर्च अपना स्वाद देती है, कभी इलायची अपना स्वाद देती है, कभी उसमें थोड़ी सी किशमिश डाली हुई है, मेवा डाली हुई है, वो भी जीभ के नीचे आ गई, दांतों के नीचे आ गई, वो अपना स्वाद दे रही है, उसमें मिठाई अपना स्वाद दे रही है, अलग से जो मिलाई हुई मिठाई है। तो सब चीज अलग अलग भी दिख रही है और मिलकर के उनका एक कंपाउंड बन करके कोई अलग से स्वाद भी दे रहा है, तो इसका नाम है रसाला। तो मूल वस्तु तो स्थाई भाव ही था परंतु पहले स्थाई भाव सोया हुआ पड़ा हुआ था। अब जब विदग्ध माधव नाटक को पढ़ा या विदग्ध नाटक का मंचन देखा तो मंचन देख करके दर्शक के हृदय में, सामाजिक के हृदय में जो स्थाई भाव था वो स्थाई भाव कार्य का दर्शन, उसमें कारण का दर्शन करके वहां के नट और कृष्ण, नट और कृष्ण एक ही चीज है, नट को हम कृष्ण ही मान रहे हैं, उन कृष्ण का दर्शन करके उस कारण से हमारे हृदय का स्थाई भाव जगा। अब वो कारण नहीं रहा, उसको हम कहने लगे विभावन, क्योंकि वह कहीं स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो गया। अब मंच में जो आश्रय विभाव है वो जैसी चेष्टाएं कर रहा है, अर्थात श्री विश्वानंदिनी बनी हुई जो नटी विश्वानंदिनी की भूमिका निभा रही है वो जो चेष्टाएं कर रही हैं, वो चेष्टाएं भाव के कार्य हो गई, रिजल्ट हो गई, एक हो गया कॉज और एक हो गया रिजल्ट। तो रिजल्ट हो गई, अब वो रिजल्ट है वो कार्य नहीं कहलाएगा स्वपर तटस्थ भाव से, क्योंकि वो मुक्त है, इसलिए अब उसका नाम हो गया अनुभावन व्यापार के कारण अनुभाव, अब उसका अनुभाव व्यापार हो गया। अब उसमें हर्ष उत्साह लज्जा विषाद मति इत्यादि छोटी छोटी लहर भी आ रही हैं, ये सब ट्रांजिस्ट करती हैं उस भाव को बढ़ाती हैं, उसका उसको पोषित करने वाली हैं, परंतु वे अब सहयोगी नहीं रही, उनका नाम सहयोगी नहीं रहा, अब उनका नाम बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही संचरण व्यापार हुआ, स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुई, वैसे ही संचरण व्यापार से वह संचारी कहलाने लग जाएंगी। तो उसमें संचारी रूपी सुगंध आ गई, उसमें अनुभाव रूपी कहीं मिर्चा मिठाई भी आ गई, उसमें नहीं अनुभाव रूपी कहीं उसमें आम भी आ गया, और उसमें कहीं मिठाई रूपी जो विभाव सामग्री है वो विभाव सामग्री भी आ गई, और उनको मिलकर के सामाजिक के हृदय में जो स्थाई भाव रूपी दही था, वह दही इन सब से मिलकर के एक बढ़िया रसाला, एक बढ़िया फजीता बन गया, रसाला बन गया, और उस रसाला का अपना स्वाद है, और उसमें सब चीज अपने अपने स्वाद को यथा रूप में प्रदान करती हुई विराजमान है। तो तद भक्तेषु रसो भवेत, तो दध्यादिकं द्रव्यम शर्करा मर्चादि भी संयोजन विशेषेण रसालाक्षो रसो भवेत, जैसे दही वह शर्करा मिर्च मिठाई इनसे मिलने पर जैसे रसाला बन जाती है, और दही में वो स्वाद नहीं है, वो जो स्वाद रसाला में विशेष है वो स्वाद दही में नहीं है, दही खा लो और मिश्री अलग से फाक लो तो कुछ स्वाद तो नहीं आएगा, तो दही और मिश्री को मिलाकर के जो स्वाद आएगा, एक वो जो स्वाद अद्भुत है वो रसाला नाम करके एक, तो संचार विभावानुभाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति, जो स्थाई भाव है वही रस के अवस्था में प्राप्त हुआ। तत्र सर्वता साक्षात कृष्णाध्यनुभवात भूतः प्रौढ़ानंद चमत्कारो भक्तै कोप्यनु रस्यते, इसलिए लीला के भीतर जो श्री कृष्ण हैं उनका जब अनुभव किया जाता है तो वो अनुभव अलग है। ब्रह्म रूप में कोई ध्यान करे और लीला नहीं है, लीला रहित कृष्ण का ब्रह्म रूप में ध्यान कर रहे है कोई तो स्वाद नहीं आएगा। और एक श्री राधारानी या राधारानी की मंजरी होकर के कोई व्यक्ति उस माधुरी का आस्वादन प्राप्त कर रहा है तो उसमें कितना स्वाद आ जाएगा, दोनों स्वादों में कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। तो दही का खाना एक अलग चीज है और रसाला बना करके उसका खाना एक अलग वस्तु है। हाँ बिल्कुल, रसकों ने बिल्कुल यही बात कही कि ब्रह्म सुख कैसा है, वो जैसे खान फांकना, और कृष्ण सुख कैसा है मन, कृष्ण लीला कैसी है, बोले जैसे छेना मिश्री, और गौर लीला कैसी है, बोले जैसे रसगुल्ला। ब्रह्म सुख है जैसे खांड फाक रहे हैं, खांड का खाना, और कृष्ण लीला कैसी है, वो कृष्ण लीला भी मीठी है परंतु उसमें मिश्री भी मिल गई और छेना मिश्री मिल गई, छेना मिश्री भी अच्छी लगती है, छेना में मिश्री ऊपर से डाल दी, चीनी ऊपर से बरक दी, तो इसे इलायची भी बरक दी, बहुत अच्छा, परंतु रसगुल्ला बना करके जब छेना खाया जाएगा तो उसका स्वाद अलग है। श्रीमद महाप्रभु की जो लीला है उसको कहा जाता है कि वो रसगुल्ला है, महाप्रभु रसगुल्ला है, कृष्ण लीला छेना मिश्री है, और ब्रह्म सुख केवल खाण का खाना, ये तीन चित चतम ऐसे अमृत अमृत के सब कृष्ण लीला रसपुर, गौर लीला सुख कर्पूर, दो मिल करे अमृत अमृत के। तो कृष्ण लीला परम मधुर है परंतु गौर लीला उसमें सुकरपुर होकर के विराजमान है, दोनों मिलकर के अमृतपुर होकर के विराजमान, इसे अमृतपुर होकर के वो विराजमान। जय जय जय। तो वो बात तो है, इसलिए रसाला भक्ति रस में रसाला रस का आस्वादन जैसा है वैसा कहीं दूसरे के प्राप्त नहीं है। रसाला क्यों भव रसो भवे, तत् सर्वथा साक्षात कृष्णाद्य अनुभवात भूतः। अब यहां पर कृष्ण का जब अनुभव किया जाएगा तो वो अद्भुत रस होगा। रसाला बनने में सब चीज मिलकर के जो एक साथ कोई स्वाद दे रही है, और अपना अपना स्वाद भी दे रही है। मिर्च अपना स्वाद दे रही है, इलायची अपना स्वाद दे रही है, मिश्री अपना स्वाद दे रही है, दही अपना स्वाद दे रहा है, अलग अलग मिलकर और मिलकर के कंपाउंड जो स्वाद दे रहे हैं वो भी अद्भुत होकर के विराजमान है। प्रौढ़ आनंद चमत्कार भक्त कोप्यन्नरस्यते। ये प्रौढ़ आनंद चमत्कार को कोई कोई भक्त अनुभव करते हैं। सर अत्यादि विभाद्य एक ही भाव में उपसन ज्ञप्त तत्त विशेषस्य तत्त उद्भेदतो भवेत। यद्यपि कुल मिलाकर के रस एक है, कुल मिलाकर के स्वाद वो एक है, मस्तिष्क में जो पॉइंट कहीं रहा होगा स्वाद को लेने वाला, है ना, मस्तिष्क में जो पॉइंट जहां पर जो भी जिस स्वाद का है, ये खट्टे का पॉइंट है, ये मीठे का पॉइंट है, ये कसैले का पॉइंट है, तो जो माइंड में जो पॉइंट कहीं बने रहे होंगे उन पॉइंटों में, अब ये पॉइंट सब अपने अपने ग्लैंड्स को में से रस निकाल लें, और जब कहीं एक जगह आकर के अनुभूति में आकर के वो सारे रस मिलकर के कोई अलग स्वाद अलग अनुभूति प्रदान कर रहे हैं, तो वो अनुभव अलग है। तो मूल रूप में रस एक है, और मूल रूप में रस एक होने पर भी वह विभिन्न कलर्स में आनंद एक है। यहां पर कह रहे हैं सिद्धांत रूप में आनंद एक है, परंतु तो आनंद में कलर्स अलग अलग हो रहे हैं, कि दास का एक कलर अलग है, सख्त भक्ति का अलग है, वात्सल्य भक्ति का अलग है, मधुर भक्ति का अलग है। ये सारे रस कहीं अलग अलग मिलकर के अलग अलग रस को देते हैं, तो एक ही रस अनेक अनेक भावों को प्राप्त कर लेता है। तो निमित्त भेद होने पर अनेक अनेक रस की प्राप्ति होती है। एको रस करुणेव निमित्त भेदात्, रस एक है जैसे करुण रस को माने, परंतु निमित्त भेद से अलग अलग प्रतीत हो जाता है। आकाश से गिरने वाला जो स्वाति नक्षत्र की बूंद है वो एक है, परंतु यदि वह केले के ऊपर पड़ी तो कपूर बन गई, यदि वह सांप के ऊपर पड़ी तो विष बन गई, यदि वह हाथी के ऊपर पड़ी तो वह गजमुक्ता बन गई, यदि वह सीपी के ऊपर पड़ी तो वो ही मोती बन गई। तो वस्तु एक है, जैसे उसके अनेक अनेक रूप अलग अलग दिखते हैं, ऐसे ही एक आनंद कभी सखा का आनंद बन जाता है, कभी प्रिया का आनंद बन जाता है, कभी माता पिता का आनंद, कभी दास का आनंद बन जाता है। और श्री रूप गोस्वामी पाद ने बड़ी कृपा करके बहुत सूक्ष्म जो वस्तु थी वो कैसे स्थायी भाव विभावाद सामग्री से मिलकर के जैसे आस्वादनी बनता है, तो आस्वादनी बनाने की जो प्रक्रिया है वो ही काव्य रस है। भक्तों में काव्य रस की भी आवश्यकता नहीं है, उनका तो भाव इतना बढ़ा हुआ है, किसी ने कृष्ण कहा और उनको कृष्ण के साथ में श्री कृष्ण कहने के बाद में कहीं राधा रानी भी आ जाएंगी, सखी भी आ जाएंगी, वृंदावन भी आ जाएगा, उनकी लीला भी आ जाएगी, सब एक वस्तु के साथ में सारी वस्तुएं उनके साथ में उपस्थित हो जाएंगी। तो अन्य काव्य की अपेक्षा और भक्त काव्य में अंतर, भक्त के आस्वादन में अंतर यह है कि अन्यत्र तो सत्कवि निबद्धता की आवश्यकता है, परंतु भक्ति में सत्कवि निबद्धता की आवश्यकता नहीं है। भक्ति स्वयं प्रकाश होकर के भी कभी कभी जो महापुरुष हैं, सिद्ध भक्तगण हैं, उनको केवल कृष्ण से स्फूर्ति मात्र से कृष्ण का मयूर मुकुट दर्शन हो गया, एक माला का दर्शन हो गया, और इतने में पूरी रस सामग्री और पूरी लीला उनके सामने प्रकट हो सकती है। बोलो लाडली लाल की जय, श्रीमद मोहन लाल की जय, निताई गौर हरि बोल, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। अभी नहाऊंगा।